Την Κυριακή ψηφίζουμε Βαγγέλη Βενιζέλο, θα έρθετε? Με τίποτα. Γιατί? Δεν θα σώσει τη χώρα. Αυτός θα φάει τη χώρα. Είμαστε από το Πασόκ την Κυριακή να ψηφίσουμε μαζικά Βαγγέλη Βενιζέλο. Δεν γάμι μόνο είναι πούλτσι. Έτσι πες τους συγχαρητήρια να πάνε να όλοι τους πέτσους. Είναι 2 ευρώ μόνο η ψήφο. Τα καθήκια. Μένα μου λες. Ένα αρχή ζώσουν πέτσους. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Σας καλούμε την Κυριακή να ψηφίσετε το Βαγγέλη Βενιζέλο. Ορίστε. Να ψηφίσετε το Βαγγέλη Βενιζέλο την Κυριακή. Και με τα χέρια και με τα πόδια. 2 ευρώ είναι η ψήφος. Τι είναι 2 ευρώ για να σώσει την Ελλάδα? Εντάξει. Αυτό είναι. Εντάξει. Όχι από εδώ, από εδώ πάνω. Ψηφίσει Βαγγέλη Βενιζέλο? Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το Πασόκ. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα? 2 ευρώ θα είναι η ψήφος και θα αλλάξει την Ελλάδα. Δεν πάω να τα φάω σουβλάκια που θα τα δώσω για τους μπαλάκες πασοκτζίδες. Μας έχουν καταστρέψει και αυτοί και οι δεξιοί. Και πάω εγώ να ψηφίσω Πασόκ. Σοβαρά μιλάς ρε φίλε τώρα. Εντάξει, προτιμώ να δώσω 200 ευρώ για να στείλω τον Βενιζέλο και όλους άλλους στο διάλο. Ένα χρυσόφια θέλει η Ελλάδα. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Σας καλούμε την Κυριακή να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Κολλείω μέρα φίλε να. Κολλείω με ένα χέσο. Γιατί? Βρέω ξέρω να πάψε μισή. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Σας καλούμε την Κυριακή να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Δεν θα έρθετε? Μπα. 2 ευρώ είναι η ψήφος για να αλλάξετε τη χώρα. 2 ευρώ άψια, πληρώνω κιόλας. Ωραία, εντάξει. Θα έρθω, θα φέρω και την οικογένεια, την φαμίλια. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Την Κυριακή σας καλούμε να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Γεια σας, είμαστε από το Πασόκ. Σας καλούμε την Κυριακή να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Βέβαια θα το ψηφίσουμε. Φυσικά θα το ψηφίσουμε. Γιατί το κοροϊδεύεις? 2 ευρώ κοστίζει η ψήφος. Δεν πειράζει και 5 θα τα δώσω. Επιτέλους, μία κυρία, μία στις 10 βέβαια. Έχουμε και αργότερα άλλον έναν. Να βρεθεί και κάποιος που να στηρίξει Βαγγέλη Βενιζέλο. Ο συνάδελφος Γιάννης Μύτης σε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Γιατί πήγε έξω από ένα σταθμό του μετρό και έλεγε ότι είναι από το Πασόκ. Και γύρισε ζωντανός πίσω και αρτιμελής, τον ακούσατε, τον αντιμετώπισαν όπως τον αντιμετώπισαν. Υπάρχει ρεύμα στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει έτσι ενθουσιασμός για την εκλογή της Κυριακής. Κυριακή 18 Μάρτη, καμία σχέση με τη 18η Οκτώβρη, έχουν περάσει τα χρόνια, είναι και άλλος μήνας, τότε ήταν φθινόπωρο, τώρα είναι άνοιξη. Όπως λένε οι καιροί και οι μετεωρολόγοι, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2, από τον Real FM. Θα ξεκινήσουμε μετά το mini gallop αυτό, την καταγραφή των τάσεων της κοινή γνώμης. Θα ξεκινήσουμε με τον Ιωάννη Πρετεντέρη, ο οποίος έκανε μια ανάλυση χθες βράδυ από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Τα λέει σε γενικές γραμμές πάρα πολύ σωστά, θα ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε μια παρατήρηση σε όλα αυτά που είπε. Διαβάζοντας κανείς αυτές τις δύο σχεδόν παρομοιότυπες εκθέσεις της Κομισιόν και του Νομισματικού Ταμείου, πρέπει να είναι πάρα πολύ αισιόδοξος για να μην δει αυτό το εφιαλτικό μέλλον που περιγράφεται μέσα εκεί για τη χώρα. Αυτό που μας ζητούν, που μας λένε και οι δύο αυτές εκθέσεις, είναι ότι η χώρα θα αλλάξει, δεν θα επιστρέψει ποτέ εκεί που βρισκότανε και μετά θα ζούμε σε μια εντελώς άλλη χώρα. Ποια θα είναι η χώρα αυτή κατά το μοντέλο τους? Θα είναι μια χώρα απόλυτης απελευθερωμένης εργασίας, ευτελούς εργασίας, μισθών ανατολικών κρατών, η οποία λόγω της μεγάλης φθήνιας της θα μπορέσει να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, ναι, οι οποίες ξένες επενδύσεις θα έρθουν εδώ με ένα καθεστώς απόλυτης ασυδοσίας, να αγοράσουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να εκμεταλλευτούν όποιον βρουν μπροστά τους και να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν αυτό που στα μυαλά αυτών των ανθρώπων ονομάζεται ανάπτυξη. Εγώ ειλικρινά τέσω εφιαλτικό μέλλον για τη χώρα μου δεν έχω δει ποτέ άλλοτε να περιγράφεται. Και το θεωρώ πιο εφιαλτικό όταν αποκαλείται μονόδρομος, όταν μας απειλούν ότι αν δεν τα κάνουμε αυτά μπορεί να έχουμε κινδύνους. Ιωάννης Πρετεντέρης, χθες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Καταρχήν όλα αυτά που λέει τώρα ο κύριος Πρετεντέρης τα έλεγαν κάποιοι από το πρώτο μνημόνιο. Δεν έχει αξία, νομίζω, πια εδώ που έχουμε φτάσει, να λέμε ότι το Μέγκα τότε δεν τα έλεγε, τώρα τα λέει, όπως τα λέει, εν πάση περιπτώσει, το έχουμε πει 10 φορές, έχει γίνει αυτή η μεταστροφή το τελευταίο εξάμηνο και. Κάποιοι τότε τα έλεγαν, τους έλεγαν γραφικούς, τους απέρριπταν, τα έλεγαν και εντός Ελλάδας, τα έλεγαν και εκτός Ελλάδας, τα έλεγαν άνθρωποι, επιστήμονες, καθηγητές, κόμματα, φορείς. Ήταν ένστικτο σε πάρα πολλούς ότι αυτά δεν θα οδηγήσουν πουθενά, αντίθετα θα γίνουμε Βουλγαρία, Μπαγκλαντές, Κίνα, Ινδία. Όλοι τότε έλεγαν ότι η μοναδική σωτηρία της χώρας είναι το μνημόνιο Α για να μην γίνουμε όλα αυτά. Έρχονται τώρα αυτοί και λένε ότι γινόμαστε Μπαγκλαντές και με το Α μνημόνιο που δεν πέτυχε για τους λόγους που δεν πέτυχε και για το Β μνημόνιο και για το Γ μνημόνιο που έρχεται και για τα μεσοπρόθεσμα και για όλα τα υπόλοιπα. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις και συγκρίσεις είναι πολύ καλές, δικαίωμα του καθενός να αλλάζει, να θεωρεί ο καθένας ότι έχει τη λύση, ότι πιστεύει έτσι θα σωθεί η χώρα, ο λαός κτλ. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει πλέον νομίζω όλοι να γίνουμε πιο σοφοί σίγουρα από όλο αυτό και να πάρουμε απόφαση και κυρίως ο λαός. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να είσαι λίγο από εδώ, ούτε να είσαι λίγο από εκεί. Το περίφημο λίγον έγκυος δεν ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και δεν ισχύει εδώ. Αν δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποιος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με όλη αυτή την κοροϊδία που συνεχίζεται να συμβαίνει, με το παραμύθιασμα, με τις ψευδεστήσεις μας, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε τώρα, στο γάμα μνημόνιο, σε 4-5 μήνες, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί όλοι μιλάμε για μισθούς 250, αλλά από ό,τι φαίνεται θέλουν να τους πάνε ακόμη παρακάτω από το 250. Πριν δύο χρόνια συζητούσαμε και είχαμε ως παράδειγμα προς αποφυγή το μισθό και τη γενιά των 700 ευρώ. Και τώρα αυτή η γενιά έχει γίνει πρότυπο, όνειρο. Προσπαθούμε να τα κάνουμε πάλι έτσι και σε καμία περίπτωση, όπως λέει και ο Γιάννης Πρετεντέρης, δεν πρόκειται να γίνουν έτσι. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Νομίζω δε ότι η παρουσία μου στο Υπουργείο Οικονομικών τα έφερε η τύχη έτσι, και κυρίως τα έφερε η επιθυμία του ελληνικού λαού να επομιστεί θυσίες. Όσα γραφτά κι αν τα κάψουν, στο φως δε βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Τα έφερε η τύχη έτσι και κυρίως τα έφερε η επιθυμία του ελληνικού λαού να επομιστεί θυσίες. Ευάγγελος Βενιζέλος, στη χθεσινή του συνέντευξη, γιατί θα έχουμε ένα μπαρά συνεντεύξεων αυτό το τρίμερο, τα έφερε η τύχη του ελληνικού λαού και η επιθυμία του να επομιστεί θυσίες. Ποια τύχη ήταν αυτή, ποια επιθυμία, ποιος ρωτήθηκε, ποιος λαός, διότι να γίνουμε και Βουλγαρία, να γίνουμε και Μπαγκλαντές, ό,τι θέλουν οι πολλοί, αν και ποτέ δεν συμφωνήσαμε με αυτά που θέλουν οι πολλοί, αν και πάντα ήμασταν από αυτούς που λέγαμε πολλοί, κάνετε τεράστιο τραγικό λάθος που θα το πληρώσετε πρώτοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλατε. Καμία αντίρρηση ότι θέλουν οι πολλοί. Ας μας ρωτήσουν τουλάχιστον, θέλετε μισθό 250, 280. Αν το συμφωνήσουμε όλοι μαζί για να είμαστε στο ευρώ, ότι πρέπει να έχουμε τέτοιους μισθούς, καμία απολύτως αντίρρηση. Ό,τι θέλει η πλειοψηφία, θα προσαρμοστούμε, θα σας στηρίξουμε ψυχολογικά, θα σας στηρίζουμε ψυχολογικά όπως μπορούμε. Αλλά δεν έχουμε ρωτηθεί καν. Διότι το θέμα πια μπαίνει και στην ανάπτυξη από την τοποθέτηση, την πολύ καλή Ιωάννη Πρετεντέρη. Πηγαίνει και στην ανάπτυξη, γιατί όλοι λένε ότι πρέπει να έρθει η ανάπτυξη κάποια στιγμή στον τόπο. Αυτό είναι ένα τεράστιο ανέκδοτο, γιατί η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει. Και αν έρθει, θα είναι ανάπτυξη μισθών τέτοιων και κερδών αναλόγων. Αν είστε από αυτούς που θα κερδίσετε, έχετε κάθε δικαίωμα και κάθε δίκαιο να λέτε θέλω ανάπτυξη, γιατί θα κερδίσετε πάρα πολλά λεφτά, περισσότερα από αυτά που κερδίζατε. Αλλά επειδή δεν θα είστε από αυτούς και οι περισσότεροι θα είστε των 250, έχετε κάθε δίκαιο να φωνάζετε, γιατί θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά. Εκτός από αυτά που έχετε χάσει μέχρι τώρα. Πάντως, σύμφωνα με τον Βενιζέλο, η τύχη τα έφερε και η επιθυμία να επομισθείτε τις θυσίες. Έδωσε αυτή τη συνέντευξη στη Γιάννα Παπαδάκου χθες βράδυ και έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Ακόμη υπάρχει η ευκολία να λέμε ανακρίβειες, ψέματα δηλαδή. Ψέματα, να δίνουμε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και να πιστεύουμε ότι πάλι θα οδηγήσουμε το λαό σε μια επιλογή η οποία είναι επιλογή δίθεν ευτυχίας, ενώ γίνεται επιλογή αδιεξόδου και δυστυχίας. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Και να πιστεύουμε ότι πάλι θα οδηγήσουμε το λαό σε μια επιλογή η οποία είναι επιλογή δίθεν ευτυχίας, ενώ γίνεται επιλογή αδιεξόδου και δυστυχίας. Ότι και καλά από εδώ και πέρα θα είμαι ειλικρινής. Από εδώ και πέρα δεν έχει σημασία αν θα είσαι ειλικρινής. Ειλικρινή σε θέλαμε λίγο νωρίτερα. Δεν τα κατάφερες, δεν ήθελες, δεν είναι στο χούι σου. είναι κόντρα ο ρόλος, οπότε δεν θα είσαι και από εδώ και πέρα. Και είναι και το τελευταίο για το οποίο θα σε ελέγξουμε, αν είσαι ειλικρινής. Δεν ενδιαφέρεται κανείς αν ο αυριανός ηγέτης του Πασόκ θα είναι ειλικρινής. Εδώ που έχουμε φτάσει, την ειλικρίνεια δεν θέλουμε από τον κόσμο. Δεν τη θέλουμε από τέτοιους ηγέτες και τέτοιου τύπου ηγεσίες. Την Κυριακή έχουμε γιορτή. Πώς το έλεγε η διαφήμιση παλιά. Κάθε μέρα έχουμε γιορτή και πίνουμε το τάδε κρασί. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε γιορτή. Θα ακούσετε τώρα και τον ακριβή λόγο που έχουμε γιορτή την Κυριακή. Ετοιμαστείτε να ανοίξουμε πολλά κρασιά. Για μένα αυτό το διάστημα είναι ένα διάστημα εξαιρετικά, αν θέλετε, ελπιδοφόρο, γιατί πρέπει να ξαναφτιάξουμε την παράταξη. Και ξεκινάμε την Κυριακή με αυτήν την γιορτή δημοκρατίας και συμμετοχής, γιατί έχω μόνο εγώ ανακηρυχθεί από το Εθνικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό. Με αυτήν την γιορτή δημοκρατίας και συμμετοχής, γιατί έχω μόνο εγώ ανακηρυχθεί. Ούλα, ούλα, ούλα! Ούλα, ούλα! Γιατί έχω μόνο εγώ ανακηρυχθεί. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα! Το θαύμα θα γεννηθεί εδώ. Και τώρα, εδώ και εκεί. Έχουμε γιορτή την Κυριακή, γιατί μόνο εγώ έχω ανακηρυχθεί υποψήφιος. Είναι θέμα βέβαια αυτό για γιορτή. Διότι ποιο άλλο θέμα υπάρχει για γιορτή στις μέρες μας? Ότι είναι μόνο ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποψήφιος. Θα στηθούν κάλπες πάνω από χίλιες. Υπάρχει κόσμος που θα πάει να ψηφίσει με χαρά, να βγάλει τον ηγέτη του. Ήθελα να ξέρω αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν τι έχουν στο κεφάλι τους. Μυαλό δεν έχουν έτσι κι αλλιώς. Ούτε γιαούρτι που είναι και πολύ της μόδας. Τι ακριβώς ελπίζουν από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τι ακριβώς ελπίζουν από το Πασόκ. Υπάρχει μισός Έλληνας πολίτης που ελπίζει ότι το Πασόκ μπορεί να δώσει κάτι καλό στον άνθρωπο, στον Έλληνα, στον φτωχό, στον πιο πλούσιο. Στον πλούσιο μπορεί να δώσει, όντως εκεί θα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που δηλώνουν Πασόκ. Φαίνονται. Δεν είναι αυτοί που έχουν τα χρήματα σε αυτόν τον τόπο. Αυτοί που έχουν τα χρήματα σε αυτόν τον τόπο δεν είναι Πασόκ, δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Είναι και τα δύο μαζί, είναι και τα δύο χωριστά. Δεν έχουν λόγο να είναι κάτι συγκεκριμένο, γιατί τα κόμματα είναι αυτοί. Δεν μπορεί να είναι αυτοί τα κόμματα. Έτσι συμβαίνει και έτσι γίνεται. Και μια είδηση μας έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κάτι που το είχε ψηλοποιεί ο Γιώργος, αλλά το είπε πιο καθαρά, μάλιστα το τοποθέτησε και ιστορικά. Η Ελλάδα καταρχάς έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές ως πειραματόζωο ιστορικά. Μπράβο! Είμαστε πράγματι ένα εργαστήριο για να δουν κάποιοι και για να δούμε κι εμείς τι σημαίνει η νομισματική ένωση και τι σημαίνει να παραβιάζει τους κανόνες μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όπως και να είναι ο κόσμος, δεν θα σταθώ πουθενά. Δεν καρτεράει ο χρόνος, πίσω ποτέ δεν γυρνά. Ο καθένας από εμάς που είμαστε μέσα στο πολιτικό σύστημα και όλοι μαζί, ένα μεγάλο βουνό ευθύνης. Έχουμε τον όλυμπο της ευθύνης. Ο πολίτης αναγνωρίζει στον εαυτό του έναν μικρό κόκο, απειροελάχιστο κόκο ευθύνης. Έναν κόκο άμμου ευθύνης. Μήπως κάτι κι αυτός έχει κάνει. Έχει δίκιο εδώ. Είναι ωραίο αυτό το ερώτημα που θέτει, γιατί αυτοί έχουν ένα όλυμπο ευθυνών και τις διαχειρίζονται έτσι όπως τις διαχειρίζονται και τις ευθύνες και τον όλυμπο. Ο πολίτης νιώθει ότι έχει κάποια ευθύνη εδώ που έχουμε φτάσει. Όταν ψήφιζε Πασόκ αυτό το περίφημο 43% πριν δύο χρόνια, θα πει κάποιος ναι, δεν ξέραμε ότι θα τα κάνει όλα αυτά, γιατί κάποιοι το λέγανε όμως από τότε. Ότι θα σας τα κάνει το Πασόκ όλα αυτά. Δεν ακούγατε, είναι πρόβλημα ιατρικό, είναι πρόβλημα αυτιών, είναι πρόβλημα παραπέρα επεξεργαστή. Δεν το πιστεύατε, τώρα το πιστέψατε. Αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, που είχαν ψηφίσει τον Καραμαλή για να επανιδρύσει τότε. Το 4 είδαν κάποια επανίδρυση, ήλπιζαν ότι θα επανιδρύσει ο Καραμαλής. Αυτό το κόμμα πιστεύουν, ελπίζουν ότι μπορεί να επανιδρύσει τη χώρα. Απλά ερωτήματα, είναι δύσκολες όμως, πολύ δύσκολες οι απαντήσεις. Δεν ξέρω αν έχει κέφει κανείς να τις δώσει και κυρίως να θέσει τα ερωτήματα. Μου λέτε εδώ ότι δεν ακουγόμαστε στο ίντερνετ, σας φάγανε λάχανο, είναι πρόβα για τα υπόλοιπα, δεν ξέρω τι γίνεται. Όντως μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, συμβαίνουν αυτά. Μετά μπείτε στο ελληνοφρένια.net να ακούσετε την εκπομπή. Στο Real.gr που επίσης ανεβαίνει. Όσοι είστε όμως τώρα στα ραδιόφωνα, έχετε τη χαρά να ακούτε Ελληνοφρένεια και όχι τόσο εμάς, όσο τον πόνο, όχι τον πόνο τραγουδιστή που λέει και ο άλλος, τον πόνο του πολιτικού προσωπικού γενικότερα. Το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό δυναμικό της χώρας συμπάσχει. Αλλά δεν πρέπει να συμπάσχουν οι δικαστές. Δεν πρέπει να συμπάσχουν οι δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει να συμπάσχει ο επιχειρηματικός κόσμος. Όπως και να με τούτη γη, θα με... με στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δυσεκτή καιρή. Δεν πρέπει να συμπάσχει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ωραία πορεία είναι αυτή και ωραία ερώτηση αν πρέπει να συμπάσχει ο επιχειρηματικός κόσμος. Μα ο επιχειρηματικός κόσμος υπάρχει σε μια κοινωνία και σε μια οικονομία για να μην συμπάσχει αυτός, για να συμπάσχουν όλοι οι υπόλοιποι. Μάλλον για να πάσχουν όλοι οι υπόλοιποι. Και θυμηθήκαμε με αυτό το ερώτημα που έθεσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος μια κορυφαία στιγμή δουλέματος του ελληνικού λαού. Ήταν τότε το Σεπτέμβριο που πάλι γινόντουσαν οι συσκέψεις και ανακοινώνανε μέτρα κάθε Κυριακή γιατί δεν έβγαινε με τίποτα. Ακούσαμε και χθες ένα απόσπασμα. Και κάποια στιγμή αφού ανακοίνωσε πολύ σκληρά μέτρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον κόσμο, κάθε Κυριακή τότε, το θυμόσαστε. Τουλάχιστον αυτό το θυμόσαστε. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες. Άλλωστε σας αφορούσε άμεσα. Στο τέλος των δηλώσεων είπε τότε ο Βενιζέλος με το γνωστό ύφος, τι θα κάνει στους εφοπλιστές. Μετά από πρόταση και των συναρμοδίων υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα καλέσω και εγώ προσωπικά με εντολή του Πρωθυπουργού τον εφοπλιστικό κόσμο. Μπράβο! Προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του με ποιον τρόπο θα μετάσχει σε αυτήν την εθνική δημοσιονομική προσπάθεια με πρακτικό και άμεσο τρόπο. Φανταζόμαστε, έχει γίνει αυτή η σύσκεψη με τους εφοπλιστές. Μπορεί να μην τη μάθαμε εμείς όλοι. Δεν δόθηκε ιδέουσα δημοσιότητα γιατί είναι και σεμνοί άνθρωποι όλοι. Δεν ήθελε να φανεί ότι τους πιέζει η σοσιαλιστική τότε και η μετέπειτα αρτσιμπούρτσι και λουλάς κυβέρνηση. Έγινε αυτή η σύσκεψη και έχουν πιστεί οι εφοπλιστές ότι πρέπει να συμβάλλουν στα δύσκολα που αντιμετωπίζει. Δεν έχουν ανακοινωθεί όλα αυτά. Κατά σύμπτωση ανακοινώθηκαν μόνο τα μέτρα που εμείς όλοι πρέπει να πληρώσουμε. Και μάλιστα έχουν ανακοινωθεί πολλάκις, συνεχώς γινόντουσαν ανακοινώσεις και γίνονται συνεχώς, ενώ έχουμε και επιτυχίες συνεχώς. Αλλά με τους εφοπλιστές και την πειθό που θα χρησιμοποιήσει ο Βενιζέλος, δεν έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε. Απλά το θυμηθήκαμε, επειδή έθεσε το ερώτημα ότι κάτι πρέπει να κάνει και ο επιχειρηματικός, βέβαια εδώ είναι εφοπλιστικός, αλλά παρόμοιος, όμορφος και αγγελικά πλασμένος κόσμος. Ακούσαμε πριν πώς συμπάσχει το πολιτικό προσωπικό, θα ακούσουμε τώρα και εξειδικευμένο πόνο. Δηλαδή, όλη αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται, που μου λέτε, μου είπε ο κύριος Σόιμπλε, μου είπε ο κύριος Μπαρουέν, μου είπε η κυρία Λαγκάρντ, ο κύριος Ρέν, ο κύριος Γιούνκερ. Ναι, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή μιλάω στο όνομα του πιο απλού και αδύναμου Έλληνα, του άνεργου, του εργάτη, του συνταξιούχου, του αγρότη, του μικρού επιχειρηματία. Προσπαθώντας να του προστατεύσω το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται. Αυτός μπορεί να μας κατηγορεί, γιατί μειώσαμε λίγο τη σύνταξη. Γιατί μειώσαμε λίγο τη σύνταξη, γιατί δεν έχει δουλειά, γιατί πληρώνει ένα φόρο ή ένα ειδικό τέλος. Γιατί πληρώνει ένα φόρο ή ένα ειδικό τέλος. Δεν καταλαβαίνει ο καθένας εύκολα τι σημαίνει να συνθέτεις τα επιμέρους συμφέροντα στο γενικό συμφέρον του έθνους και του ελληνικού λαού. Μειώσαμε λίγο τη σύνταξη, το βάλαμε και δύο φορές γιατί δεν το πιστεύαμε. Λίγο τη σύνταξη, όταν η σύνταξη έτσι κι αλλιώς είναι λίγη, όταν είναι 4 εκατοστάρικα, όταν είναι 5 εκατοστάρικα και ένα ευρώ να κόψεις, είναι τόσο πολύτιμο αυτό το ευρώ, αλλά θεωρούνται ψηλά αυτά τα ποσά για όλους αυτούς. Και επίσης μετά ήταν ωραίο που λέει ένα φόρο πληρώνει και ένα τέλος. Σιγά δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Δεν είναι το θέμα ότι είναι αριθμητικά οι φόροι πάνω από 20 ή πάνω από 30 και τα τέλη είναι 2-3 και πολύ βαρβάτα και θα μονιμοποιηθούν. Είναι η συνολική αντίληψη που έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος να μιλάει για τα ψηλά της πολιτικής και κυρίως της οικονομίας. Ακούγεστε από το. Ακουγόμαστε εμείς από το ίντερνετ. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα που λέει σας ακούμε μια χαρά. Είχαν έρθει πριν 4-5 που λένε δεν σας ακούμε. Όλα τα μεταδίδουμε. Εσείς ξέρετε τι γίνεται. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε και τόσο τι γίνεται. Πάντως είναι ελληνοφρένεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Ο διευθυντής απαντάει εκεί. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό, αν έχετε διάθεση και κέφι, το κρατάτε, γράφετε real, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας μετά, ό,τι θέλετε να πείτε, και αποστολή στο 54% έρχονται εδώ, τα βλέπουμε, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα διαβάζουμε όλα για μας και μας βελτιώνουν πραγματικά και σας ευχαριστούμε για τον κόπο και για τα ελάχιστα χρήματα που καταβάλλετε, ελάχιστα με την ίδια λογική Βενιζέλου, σιγά τι είναι τώρα ένα ευρώ ή πόσο στοιχίζει ή όποια πόσο. Ένα 23 μάλιστα. Σιγά τι είναι ένα 23. Μια μικρή συμβόλη εδώ. Δύο ψηφίζεις Πασόκ. Εδώ που τα λέμε στέλνετε ένα μήνυμα εδώ ούτε καν το διαβάζουμε στον αέρα. Με δύο θα ψηφίσετε και πρόεδρο. Νομίζω συμφέρει να πάτε την Κυριακή. Είναι και η επέτειος αν δεν κάνω λάθος και σε αυτά τα εμπολή κάνουμε θανάτου του Οδυσσέα Ελίτη την Κυριακή. Θα κάνουμε αύριο ένα μήνυμα αφιέρωμα το 1996. Νομπελίστας ποιητής. Αλλά έχουμε και άλλους ποιητές, δεν έχουμε μόνο αυτούς που έφυγαν. Τρεις θα ακούσουμε τώρα σε παλιότερες δηλώσεις, επειδή χτες πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο το PSI, το κούρεμα δηλαδή. Οι τρεις αυτοί ποιητές είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο Γιώργος Πεταλωτής, κυβερνητικός εκπρόσωπος για πολύ καιρό, και ο Θόδωρος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος πριν, τώρα και για πάντα. Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει πει και το έχει διαλαλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η αναδιάρθρωση όχι απλώς δεν είναι στις στοχεύσεις μας, αλλά έχουμε ισχυρή πεποίθηση ότι οποιοδήποτε αναδιάρθρωση θα είναι πολύ βλαπτική και επιζήμια και για την ελληνική οικονομία, η οποία ζημία θα μετατοπιστεί και θα μετακυλιστεί στις πλάτες του Έλληνα πολίτη. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Να κόψουμε 30% haircut, 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι σκόψη στο μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα τους κόψεις 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξεις έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όπως και να με τούτη γη, θα με στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη καιρή. Όπως και να με τούτη γη, θα με στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα που είναι δίσεκτη. Δηλαδή, όλη αυτή η διαπραγμάτευση που γίνεται, που μου λέτε, μου είπε ο κύριος Σόιμπλε, μου είπε ο κύριος Μπαρουέν, μου είπε η κυρία Λαγκάρντ, ο κύριος Δρέν, ο κύριος Γιούνκερ. Ναι, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή μιλάω στο όνομα του πιο απλού και αδύναμου Έλληνα, του άνεργου, του εργάτη, του συνταξιούχου, του αγρότη, του μικρού επιχειρηματία. Του μικρού βαριά. Προσπαθώντας να του προστατεύσω το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται. Αυτός μπορεί να μας κατηγορεί, γιατί μειώσαμε λίγο τη σύνταξη. Γιατί μειώσαμε λίγο τη σύνταξη, γιατί δεν έχει δουλειά, γιατί πληρώνει ένα φόρο ή ένα ειδικό τέλος. Γιατί πληρώνει ένα φόρο ή ένα ειδικό τέλος. Δεν καταλαβαίνει ο καθένας εύκολα τι σημαίνει να συνθέτεις τα επιμέρους συμφέροντα στο γενικό συμφέρον του έθνους και του ελληνικού λαού. Και αχάριστοι είστε και αγνώμονες, εκτός από το Χριστάκι τον Παπουτσί, και ηλίθιοι. Κάπως έτσι σας περιγράφει, το ακούσατε, γιατί δίνει μια μάχη στο όνομα του εργάτη, του μικρού βοριά, αυτός έχει δώσει εξουσιοδότηση όντως, και όλων των υπολείπων μικρών και μεγάλων, δίνει μια μάχη να συνθέσει το γενικό με το ειδικό, το συμφέρον με το έθνος, και εσείς εκεί κοιτάτε το ποσό, πόσο κόπηκε η σύνταξη, το ειδικό τέλος, το χαράτσι. Δείτε τα γενικά, φύγετε από αυτά τα μικρά, η χώρα, ο Φιτς, μας ανέβασε 6 μονάδες. Δείτε το αυτό, χαρείτε, είναι μια χαραμάδα. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για το καλό. Δεν είστε τέτοιοι τύποι. Δείτε το ποτήρι μισογεμάτο, όπως λένε. Γιατί εκτός από το Βενιζέλο, αν δεν πάει καλά, υπάρχει και η εφεδρεία, η οποία είναι η Νέα Δημοκρατία. Η οποία έχει πρόγραμμα, ξέρει ακριβώς τι θα κάνει και μας το αναλύει ο Αργύρης Δινόπουλος. Αυτές τις χαμηλές συντάξεις θα τις αποκαταστήσουμε. Μισό λεπτό, κύριε Δινόπουλο, μια και φέρνετε το θέμα των συνταξιούχων. Και θα αποκαταστήσουμε και τις αδικίες οι οποίες γίναν σε βάρος των. Σε βάρος των, των πολυτέχνων. Μπράβο! Υπάρχουν πολλές αδικίες που θα αποκατασταθούν και είναι λογικό το μυαλό να μπλοκάρει. Ποια θα πρώτο αποκατασταθεί? Λαός, τυχερός, γιατί θα τον αποκαταστήσει ο Αργύρης Δινόπουλος. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια χαρά. Κατά Βονιζέλιο, χαιρετισμό, γεια. Λοιπόν, θέλετε να μας πάτε στον αφανισμό, την πείνα, μας λέτε να ψηφίσουμε αριστερά, γιατί τώρα όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Αριστερά, όταν λέμε αριστερά, εννοούμε και την Κατσέλη. Τι είναι η Κατσέλη, δεν είναι αριστερή? Αριστερά είναι. Τι είναι το νέο κόμμα, δεν είναι αριστερό? Αυτό είναι το αριστερό της αριστεράς, ο αριστερά. Αυτό το... ακριβώς ίδρυσε η Κανέλη με τον Καστανίδη, αυτό που λες. Ναι. Εκεί δεν θα νιώσουμε πείνα. Η Κατσέλη δεν ήταν υπουργός της οικονομίας και πηγαίναν τι ωραία όλα τα πράγματα στη χώρα. Βέβαια, αλλά μας υπενθυμίζει ότι διαφωνούσε κάπου. Ναι, αυτό να το πούμε. Α, και αφού διαφωνούσε, δια της ατόπου, αριστερή. Σωστό. Έλα ρε φιλαράκι, Θόδωρος ο Πατήσα είναι. Θέλω να γνώμη τη δικιά σου γιατί μ' αρέσει η γνώμη σου. Τι λες, ο Βενιζέλος θα βγει? Δεν είμαι σίγουρος. Α, δεν, κοίταξε γιατί ένας πατέρας ρωτάει. Τώρα το... σημασία έχει αν θα βγει, τα 2 ευρώ να μαζευτούν από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ. Ναι, ένας πατέρας ρωτάει το γιο του και του λέει, παιδάκι μου, τρέχετε στο σχολείο σήμερα? Λέει ναι. Δεν μου λέει, του λέει τι βγήκε. Λέει δεύτερος. Μπράβο, του λέει παιδάκι μου. Πόσοι τρέχατε? 2 λέει. Πάλι καλά που δεν έτρεχε ένας. Μετά την Αλίκη στο ναυτικό, έχουμε το γιο της Αλίκης στο πυροβολικό. Ναι, ή μπορεί να το πεις κι αλλιώς. Ο γιος της Αλίκης στο φασιστικό, στο ακροδεξιό. Και αυτό γίνεται γιατί μπορεί και αποκτάνε επιτέλους ύμνο το λαός, πώς το λένε, να μην παρεξηγηθούν κιόλας. Τι, τράβα μπρος. Τράβατε και μη σε μέλη. Τράβατε και μη σε μέλη είναι καλύτερο. Δεν πιστεύω αυτό που ζούμε, αγόρι μου. Δεν το πιστεύω. Ή εγώ ζω σε άλλη χώρα ή αυτοί οι λήθοι ζούνε. Είναι δυνατόν αυτοί που μας σώσανε 1, 2, 3 φορές να θέλουν να τους αναψηφίσουμε? Όχι, να μας ξανασώσουνε θέλουνε. Τι βίτσιο και αυτό ρε παιδί μου να μας σώνουνε κάθε τόσο. Πόσο αγαπάνε αυτό το λαό. Πόσο. Εμείς δεν το εκτιμούμε και πάμε και τους βρίζουμε και τους πετάμε πέτρες και αυγά. Δεν είναι δυνατόν. Όσο για αυτούς τους δημοσιογράφους εκεί στο Μέγκα, τον Γιαννάκη, τον Καψί. Α, δημοσιογράφους τους λέμε ακόμα. Ναι, τον Παπαδημητρίου. Δεν είναι στο Μέγκα ο Μπάμπης ακόμα. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει η αποστολή μου γι' αυτό, αλλά αυτοί θα φανώ και πέτρα. Μην ρίχνουν τώρα σε ένα κανάλι, δεν κάνει ένα κανάλι μόνο την προπαγάνδα. Αμάν. Θα πάμε στην παρέλαση να τα ακούσει ο Παπούλιας κι άλλη φορά. Ότι ο Παπούλιας εκεί θα είναι στην παρέλαση και θα σε περιμένει, νομίζεις? Ναι. Θα ξαναδεί η παρέλαση ο Παπούλιας, άστοτε. Εκτός αν το βάλουν σε κανένα κλουβί γυάλινο, αγόρι μου. Ρε φίλε, όλοι οι ψυχολόγοι λένε να μην καθόμαστε στην τηλεόραση, στο Facebook και η ανθρώπινη επαφή λέει είναι το καλύτερο πράγμα. Έτσι, και το κουκουέ τα ίδια λέει. Κόψε το Facebook. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο θέλω να πω. Εγώ τώρα που θέλω να δω τον πολιτικό που μου έχει φτιάξει τη ζωή, είμαι ευχαριστημένος. Δεν πρέπει να πάω στην παρέλαση να το συναντήσω. Να την εκφράσω την αγάπη μου από κοντά. Νομίζω ότι ο πολιτικός θα είναι στην παρέλαση και θα σε περιμένει. Ούτε που θα σκάσει μύτη στην παρέλαση. Θα ακούει τα τούμπανα καλέ τα ρυθμικά και θα πηγαίνει, θα κρύβεται στην πανιέρα μέσα. Σαν τα σκυλιά όταν φοβούνται με τα πυροτεχνήματα το Πάσχα. Έλα. Λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, η μόνη λύση είναι πέτρα στο κεφάλι. Μην πετάς για ούρτια, σύντροφε, το περνάν στο χαβαλέ. Άντε πιάσε κάτι πιο σκληρό, να τους φύγει το σκατό. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Τι? Θέλω να σου διαβάσω κάτι από το capital.gr σχετικά με αυτό το κρούσμα που έγινε στο ΟΗΚΑ. Για να καταλάβεις. Για πες. Θέλω την υπομονή σου όμως. Είναι 3 λεπτά, αλλά αξίζει να τα ακούσεις. 3 λεπτά θα κάθομαι να ακούω, πας καλά. Άκουσε και θα καταλάβεις. Πες μου. Λοιπόν. Υπάλληλος Δήμου, ελεγκτής εσόδων-εξόδων, παραπέμφθηκε για έλλειμμα. Δύο ελεγκτές εσόδων-εξόδων έκλεψαν περισσότερο από 18 εκατομμύρια ευρώ. Μαυρίστε όλους τους πούτιδες να μην βγει κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, τον Μπατσόκ και τον Καρατζαφίρε. Να τι ποιοι είναι. Όλοι αυτοί οι βολεψάκηδες είναι. Όλο αυτό είναι να πεις αυτήν την ατάκα στο τέλος. Πες την από την αρχή να τελειώναμε. Ναι, αλλά έπρεπε να ακούσει ο κόσμος. Κατάλαβα, έλα, γεια. Ξέρει, γεια. Είμαστε από τον Πασόκ. Σε καλούμε την Κυριακή να ψηφίσει Βαγγέλη Βενιζέλο. Δεν παίζει αυτό που λες. Γιατί? Κοίτα να δεις. Ήμουνα στην ΠΑΣ που ήμουν γραμματέας, αλλά τους γράφω όλους τώρα. Γιατί? Γιατί τους γράφω όλους. Πλάκα μου κάνεις. 2 ευρώ κοστίζει μόνο να ψηφίσει τον ηγέτη της χώρας. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν θα σωθεί η χώρα. Ήσουν και στο Πασόκ. Ντρέπομαι που ήμουν στο Πασόκ. Πίστεψέ με. Είμαστε από το Πασόκ. Σας καλούμε την Κυριακή να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Τέρμα, τελείωσαν αυτά, ρε. Βλέπουμε το καρότσι της λαϊκής γεμάτο. Είμαστε από το Πασόκ. Την Κυριακή θέλουμε να έρθετε να ψηφίσετε Βαγγέλη Βενιζέλο. Παναγία μου. Μακριά. Φύγε. 2 ευρώ. Αγάπη. Μόνο κοστίζει. Να σα δώσω τα 2 ευρώ. Να ψηφίσει για μένα. Σε παρακαλώ. Άσε ρε παιδί μου τώρα, άσε ρε παιδάκι μου, με δουλεύεις τώρα. Τροπή. Είμαστε από το Πασόκ, θέλουμε την Κυριακή να έρθετε να ψηφίσετε για τον Ελευθερό Βενιζέλο. Είσαι σύντροφος παλιός ή καινούριος? Εγώ είμαι καινούριος σύντροφος. Εγώ είμαι παλιός. Παλιός, έχετε δώσει μάχη για το Πασόκ? Έφαγα τη ζωή μου. Και τώρα? Τώρα είμαι λίγο απογοητευμένος. Πασόκ, είμαστε την Κυριακή να ψηφίσετε τον κύριο Βενιζέλο. Σας καλούμε ανοιχτά. Δηλαδή τι. Να ψηφίσετε τον Ευάγγελο Βενιζέλο και 2 ευρώ για την ψήφο σας. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά θα ψηφίσω εγώ Ελεύθερος Βενιζέλος. Γιατί? Γιατί πιστεύω ο Βενιζέλος έκανε πάρα πολύ καλά δουλειά για την Ελλάδα. Εάν έχει φύγει από την Ευρωζώνη ή από τον Ευρώ, ξέρω εγώ, θα είναι πάρα πολύ χάλια η Ελλάδα. Άρα πιστεύεις ότι ο Βενιζέλος θα μας σώσει? Είναι κατάλληλος. Πιστεύω είναι ο Βενιζέλος, είναι κατάλληλος για να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πού είναι ο Άδωνης να μαζέψει τους μετανάστες? Αυτοί θα μας κάνουν τη ζημιά. Τον ακούσατε, είναι ο Γιάννης Μύτης που βγήκε έξω. Ακούσαμε και νωρίτερα το πρώτο απόσπασμα. Σε μια επικίνδυνη αποστολή να δηλώνει ΠΑΣΟΚΟΣ στο σταθμό του μετρό. Δεν υπάρχει χειρότερο. Να διαβάσουμε 2 μηνύματα, να πάνε στο διάλογο. Όχι αυτό. Όταν μιλάτε για ανθρώπους που θα ψηφίσουν την Κυριακή, μην τους προσβάλλετε πάνω. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αλλά οι ίδιοι με τις επιλογές τους έχουν προσβάλει και την αισθητική μας και από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω και τη ζωή μας. Και ένα άλλο, καλημέρα, σας ακούμε καθαρότατα καθημερινά από Αργεντινή, όπου βρισκόμαστε για δουλειά καραβίσια. Κάθε μέρα περιμένουμε να έλθει μία η ώρα, να σκάσει λίγο το χιλάκι μας, ένα χαμόγελο, να είστε καλά, συνεχίζετε. Γιώργος, καλές θάλασσες, καλούς καιρούς, καλά κουράγια, φέρτε μας τον αέρα της Αργεντινής. Όχι επειδή έχει περάσει παρόμοια πράγματα, επειδή είναι άλλη αντίληψη, πολύ ωραία αντίληψη, Νότια Αμερική. Και η Κεντρική Αμερική πάντα δίνανε και πάντα δίνουν στην ανθρωπότητα. Τι έχουμε τώρα? Λαό ελληνικό με τάσεις έτσι φυγής. Παρακαλώ. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις? Καλά. Να σου πω, άκουσες χτες το Λικουρέτζο αυτές τις... Με έχετε ζαλίσει με το Λικουρέτζο. Δεν τον ακούω, το συχαίνομαι. Αηδία. Έχεις εσύ όρεξη να κάτσεις να ακούσεις το Λικουρέτζο? Όχι. Και μόνο που τον ακούς, έχεις δει και τη μούρη του μια-δυο φορές. Τον έχεις ακούσει μισή φορά να μιλάει, δεν θες να τον ξανακούσεις. Καταρχάς, εγώ τον... Ποιος πάει και ψηφίζει το Λικουρέτζο? Ξεκινάει κάποιος από το σπίτι του και πάει και ψηφίζει το Λικουρέτζο? Όχι, εγώ. Τι όχι, βγαίνει. Καταρχάς, εγώ είμαι από τα Χανιά. Σε παρακαλώ. Δεν με νοιάζει από πού είσαι. Δεν ξέρω καν που κατεβαίνει ο Λικουρέτζος. Αν δεν μου το έλεγες τώρα, είχα ξεχάσει ότι πολιτεύεται. Αθήνας, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Άκουσες τι. Πώς δεν είναι αυτό το θέμα μας? Για το Λικουρέτζο μου λες και μου λέγανε και χθες. Δεν θέλω άλλο. Θες να πούμε άλλο? Θες να πούμε για τον Παύλο τον Γερουλάνο? Να πούμε έναν πολιτικό με βάθος. Βέβαια, έναν πολιτικό που έχει προσφέρει τόσο. Και που έχει προσφέρει, αυτό πώς το ξέχασα. Έπρεπε αυτό να πω πρώτο. Βέβαια, βέβαια. Και τον Παπουτσί, να πούμε ότι. Άλλος ένας που έχει προσφέρει. Αυτά πώς τα ξεχνάω, δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, ένας. Δεν θα βγουν να μας τα θυμίσουν τώρα που έχουμε εκλογές πόσο έχουν προσφέρει. Βέβαια. Γιατί ξεχνάει ο λαός και δεν εκτιμά. Δεν και την κρίσιμη στιγμή. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Πρέπει να θυμόμαστε ακριβώς τι έχουν προσφέρει, τι έχουν κάνει στο λαό. Βέβαια. Εννοώ για τα καλά τώρα, γιατί κακά δεν έχουν γίνει. Γεια σας. Γεια χαρά. Από Πύργο, Χήνος Πάνος, τι κάνετε? Πάνο Χήνο. Ναι, ναι, Πάνος Χήνος από τον Πύργο. Πάνο Χήνο, τι κάνεις? Ο αρχηγός, είμαι ο αρχηγός του κινήματος προστασίας της Ηλίας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις που είχα ένα συνάδελφο με αυτό το όνομα. Του αλλάξανε βέβαια. Άντε. Για να μην το λένε στον αέρα με αυτό. Ναι. Αλλά είχα συνάδελφο με αυτό το όνομα. Ναι, σε παραλογή. Και τον βάφτισε ο μέντορας του με ένα άλλο επώνυμο. Ναι. Για να μην το λέει στον αέρα, γεια σου Πάνο Χήνο, ας πούμε. Α, δεν είναι. Πάνο Χήνο, σε ακούμε. Θα ήταν λίγο κωμικό. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Πες μου κάτι. Γιατί δεν μιλάει κανένα κανάλι και κανένας ραδιοφωνικός σταθμός για τον Μπαταριά που είχε δώσει σημείωμα στο... Δεν χρειάζεται να πεις, ξέρω. Δεν χρειάζεται να πεις, ξέρω. Γιατί είναι συνεπείς και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Γι' αυτό δεν μιλάνε. Γιατί δεν το προβάλλετε αυτό? Μα σου είπα γιατί. Κατά τα άλλα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Σεραφείμ του Κοτρότσου αυτόν τον απίθανο ζωικό όγκο που τον κάναν και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να αναφέρεται υποτιμητικά για το λαό, τη διαφάνεια, τις διεκδικήσεις εργαζομένων. Με αγάπη το λέει, για να γίνουμε καλύτεροι. Ναι, ναι, ναι, ναι, το εννοεί. Παπαρολογίες. Άλλο αυτό. Και αναρωτήθηκα από πού αντλεί αυτό το απίθμενο ζώδες θράσος. Και επιτέλους το Εσουρού, πού, τι κάνει? Γιατί οι δηλώσεις γίνονται στην κρατική τηλεόραση. Το Εσουρού δεν είναι γι' αυτά. Α, δεν είναι γι' αυτά. Δεν είναι γι' αυτό. Το Εσουρού είναι άμα πει καμιά διαφήμιση πιο θερμά από ό,τι πρέπει, άμα πει σε φιλιάρα τη Μέρκελ, άμα κάνει φάρσα στη Διαμαντοπούλου, άμα πει στου σύλλογου και προδότε στην κυβέρνηση. Αυτά εξετάζει το Εσουρού. Πάνω από παγκαλιά τη φυλή ή αγοράκι, μόνο έτσι. Έτσι, έτσι. Εκεί είναι το Εσουρού μόνο. Να μου πει. Αλλά μου φαίνεται ότι ισχύει αυτό το παλιό, ότι εξ στόματος παπάρα, παπάρες εξελεύσονται. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, βλέ. Τι κάνεις? Καλά. Δεν έβαλες αυτό με τα μπουτάκια του, Άδωνη. Ποια μπουτάκια? Τα μπουτάκια που σου λέω ότι δεν κάνει μπάνιο, μπαίνει μέχρι τα μπουτάκια του. Μπαίνει μέχρι τα μπουτάκια ο Άδωνη στο μπάνιο. Στο χωρί. Μπήκε στη θάλασσα από τώρα. Εγώ δεν μπαίνω, αν δεν πει Ιούνιος. Όχι. Δεν μπαίνω, μου μικραίνει και δεν δέχομαι να το βλέπω έτσι μικρό. Δε, όχι. Έχω συνηθίσει να το καμαρώνω. Δεν θέλω με τόσο κρύο να μπαίνω, γιατί να το ρισκάρω. Ακούω. Άσε που έχω την αίσθηση ότι αν κάποια στιγμή μικραίνει πολύ, δεν θα ξαναμεγαλώσει ποτέ. Το ίδιο λες να παθαίνει και ο Άδωνη. Αν και έχω ακούσει άλλα για τον Άδωνη. Ο Άδωνη. Πολύ κολακευτικά πράγματα. Πολύ λογάσαινα. Ναι, είμαι λίγο. Πω, ο Άδωνη δεν σου είπα ότι μετά τα 30 του δεν κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Γιατί? Γιατί έμαθε ότι υπάρχει το πάνω κεφάλι και το κάτω κεφάλι και φοβάται μην μπει και πνίξει το πουλί του. Αυτό που σου λέω εγώ είναι. Φοβάται μην μπει μέσα και επειδή κάνει κρύο του μικρίνει και δεν ξαναμεγαλώσει. Να σου πω. Γιατί ακούγονται για τον Άδωνη η τέρατα, ε. Άσε, δε, δε. Λυπάμαι την καημένη εκείνη, τέλος πάντων. Πες να σου πω το άλλο με τον Άδωνη. Κι άλλο. Τι τον βγάζετε, ρε παιδί, με αυτό το μάκανα. Μα ρίχνετε το επίπεδο. Το ανεβασμένο. Δηλαδή. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Όλα αληθινά. Όσα συμβαίνουν γύρω μας, γύρω σας είναι όλα αληθινά. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο. Γιατί δεν θα μειωθούν οι συντάξεις, οι μισθοί, δήλωση διαβεβαίωση από τον Γιώργο Κουτρουμάνη. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως τα έχουμε προβλέψει μέχρι τώρα, δεν θα υπάρξει καμία μείωση της συντάξης. Δηλαδή, έχουμε προβλέψει ότι θα έχουμε μείωση εσόδων το 2012 στα ασφαλιστικά ταμεία. Έχουμε προβλέψει ότι θα έχουμε 18,5-19% ανεργία. Έχουμε προβλέψει ότι θα έχουμε 18,5-19% ανεργία. Εάν έχουμε πολύ μεγάλη απόκληση, ναι, που δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε, αλλά ωστόσο αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον επόμενο ή από εμένα, οποιονδήποτε υπουργό. Είστε σαφείς, αλλά το θέμα είναι ανοιχτό. Αλλά πρέπει να σας πω βέβαια ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα και πιστεύω ότι θα ισχύσουν το επόμενο διάστημα, δεν θα χρειαστεί να πάμε σε παραπέρα μειώσεις. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Αν προσέξετε, βάλαμε δύο φορές, γιατί είπε ο Κουτρουμάνης ότι με τα μέχρι τώρα στοιχεία και τους υπολογισμούς δεν θα γίνει το κακό σενάριο, αυτό που λέγεται στις συντάξεις, στους μισθούς, και έχουμε υπολογίσει την ανεργία στο 18,5-19%. Μα ήδη η ανεργία είναι 20%, με τάσεις για παραπάνω. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν ισχύει ο ένας από τους δύο όρους ή προϋποθέσεις ή μονάδα μέτρησης που έχουν θεσπίσει ο Κουτρουμάνης και η υπόλοιπη παρέα. Και εφόσον το διαβεβαιώνει υπουργός της κυβέρνησης Παπαδήμου, είναι σίγουρο θα γίνει το ακριβώς αντίθετο, ανεξαρτήτως δεδομένων, δικτών και οτιδήποτε άλλο. Με αυτό το αισιόδοξο σενάριο σας αποχαιρετούμε. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος μαγκαζίνο. Εμείς πάμε στο chat στην ελληνοφρένια.net να επικοινωνήσουμε, γιατί έχουμε δύο μέρες μόνο να τα πούμε. Γεια σας. Να σε ρωτήσω κάτι. Η μοναδική προϋπόθεση για να ψηφίσεις την Κυριακή είναι να έχεις το διευρώ. Και την όρεξη. Και την όρεξη. Ναι. Ωραία. Θέλεις, προτείνω. Να πάμε όλοι να ψηφίσουμε λευκό, να βγει μαλάκα δεύτερος. Ναι, αλλά και τα 2 ευρώ δεν τα λυπάσαι? Όχι. Για τέτοια χαρά όχι. Και έχεις την όρεξη να δεις τους βρωμοπασόκους στα μούτρα? Έχω την όρεξη να. Εμένα μου έχει τα ιδέα και στην ιδέα. Έχω την όρεξη να δω το Χριστό να πανηγυρίζει που βγήκε δεύτερος. Και πρέπει να πούμε και για την Ανούλα που υποχρεώθηκε να βάλει το χάκι ενώ δεν της πάρει χρώμα. Ποια ανακαλέ, της ανάπτυξης? Η Διαμαντοπούλου, ναι. Ποιο χάκι, δεν πήγε στο αμήνι, στο ανάπτυξη πήγε. Τον ντοματί έβαλε. Ναι, αλλά δεν είπε ο... Να πέσουν οι ντομάτες, να πέσει ο αρακάς. Δεν είπε όμως η Διαμαντοπούλου. Τώρα που είπα Διαμαντοπούλου και ντοματί, δεν σου πάει πολύ έτσι η εικόνα? Διαμαντοπούλου και ντοματί, ντομάτα, κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να παρακινήσω το λαό για κάτι. Τρία χιλιάρικα ακόμα δεν τα έχω ξεχάσει από εκείνη τη φάρσα. Ούτε λοιπόν, αλλά... μια χαρά δεν τη πάει το ντοματί, λοιπόν. Τέλειο, τέλειο. Μόνο να... Και όχι τίποτα άλλο, επειδή πάει με το πράσινο, επειδή αυτή είναι σαν πράσινο κοτσάνι, το άλλο το υπόλοιπο είναι κόκκινη ντομάτα. Έτσι πως είναι και μου έχουν πει και λίγο φαρδιά χαμηλά. Δεν θέλω τώρα να μπω σε κατηγιές και εσύ με σπρώχνεις. Άσε με. Σαν ντομάτα είναι. Ξέρεις γιατί λέω για το χακί? Γιατί είπε, είπε η ίδια. Ότι... Αλλά να στο κάνω καλύτερο. Ντομάτα με κουπ. Γιατί το μαλλί είναι στην πένα πάντα. Βέβαια, ναι. Πες μου, άλλα, τι ήθελες κι εσύ. Δεν με αφήνεις να μιλήσω πια. Ίδια με το που. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Μία ερώτηση, ρε Αποστόλη, θέλω να κάνω στους σύντροφους του Πασόκ. Την Κυριακή που θα πάνε εκεί στα γραφεία τους να ψηφίζουν τον Βενιζέλο αρχηγό, θα ήθελα να τους ρωτήσω ότι θα τους δώσω μία φόρμα, μία αίτηση να μου συμπληρώσουν. Τα παιδιά τους πήρανε βιβλία του Σεπτέμβρη. Πετρέλαιο βάλανε σπίτι τους. Τη ΔΕΗ την πληρώσανε. Και αφού σώσανε τη χώρα και ακολουθήσαν το πρόγραμμα του Γιωργάκη έτσι κατά γράμμα, γιατί αλλάζουν αρχηγό, αλήθεια, θα μας εξηγήσουν κάποια στιγμή. Αποστολή. Ναι. Μήπως θέλω να βρω ένα μεδανίστη, θέλω την Κυριακή δε φιλαράκι να πάω να ψηφίσω. Να σου δώσω άλλα 2,25 να βάλεις τη Real News. Χέστο, γιατί να πάω να ψηφίσεις. Πάρε τη Real News καλύτερα. Ναι, ναι, να σου πω και ένα το πιο σύντομα. Έχει και DVD. Εκεί που θα πας, τι θα πάρεις. Που άμα πάρεις και τη Real News, μπορεί να κερδίσεις και ένα 5,000. Και έχει και πάριο. Αυτό που το πας. Ενώ αν πας στο Βενιζέλο, το πολύ πολύ να χάσει ένα 5,000. Πάριο δεν θα ακούσεις. Αλλά απ' την άλλη θα έχεις πρόεδρο Πασόκ. Κάτσε να τα ζυγίσω. Πάλι Real News. Θέλω να ρωτήσω, ποια ζώα ήταν στο συμβούλιο του Πασό και χειροκροτούσαν και κλαίγανε, ρε φίλε. Τα πασοκικά ζώα, ποια ζώα, τα πασοκικά. Ποια ζώα ήταν, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα. Υπάρχουν, ανθρώπους δεν ξέρω να σου λες. Υπάρχουν. Το διάλογο, γι' αυτό καλά μας κάνουν. Να μας γαμίσουν κι άλλο για να βγει, γιατί δεν βάζουμε μυαλό. Άλλο κι άλλο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι λίγο στενοχωρημένη. Θα σας περάσει. Για αυτό που κάνατε. Μέχρι να βγούμε από το μνημόνιο, τι κάναμε. Όχι, που φύγατε από το Sky. Γιατί? Γιατί εγώ αυτό το σταθμό ακούω και μ' αρέσει. Καλά, τώρα θα αλλάξετε. Θα ακούτε Real. Εντάξει, ακούω. Βάζω μόνο για εσάς και ακούω Real. Καλά, μπορείτε να ακούτε και ολόκληρο. Γιατί να μην ακούτε τον πρώτο σταθμό. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάτι ωραίο. Λοιπόν, μπαμπά, μαμά, τι βλέπω. Σταυρώνετε τα ψηφοδέλτια για να πάτε να ψηφίσετε παραδοσιακά όπως πάντα. Ο ένας Πασόκ και άλλη Νέα Δημοκρατία. Που δείχνουν ότι δεν καταλάβατε τίποτα. Ναι, παιδάκι μου, για να σε ευχαριστήσω. Μόνο που το δικό μου σκίστηκε και της μαμάς σου μου τζουρώθηκε. Και είναι τα εγκυρότερα ψηφοδέλτια του κόσμου. Άκουγα την Κάτια Μακρύστερα που είχε συνέντευξη με εκείνο τον Κακουαξίριστο, μωρέ, πώς τον έλεγε, τον υπουργό τον... Τον Παύλο. Ναι, αυτό που οδηγάει ένα κάμπριο, ξέρετε με το στραβό αυτή. Σιγά το κάμπριο, κάμπριο Μίνι Κούπερ οδηγάει, το λέτε και εσείς λες και είναι ματσουμένοι τίποτα. Ναι, ακριβώς, και του έκανε ένα ερώτημα για το παιδί που, ξέρεις, που πήρε το χρυσό, μωρέ. Το χοδροκούκι. Το χοδροκούκι, ναι, που... Και λέει αυτό... Και δεν το ήξερε ο Παύλος. Τι έχετε να πείτε, εν πάση περιπτώσει. Τι να έχει να πει, παιδί μου, δεν το ήξερε καν. Τον ενημέρωσε η Κάτια Μακρύ στον αέρα. Δεν τα παρακολουθεί αυτά, τα βαριέται. Γιατί τα λένε αυτά τα πράγματα, έδειξε. Εμεί έχουμε δώσει σε λεφτά, α πούμε. Ψέματα λέει το παιδί. Καλά τσίπα δεν έχουν, ρε, την πτρέλα μου πάνω. Έχουνε τσίπα, θα σε ενημερώσω εγώ. Έχουνε τσίπα. Είναι απίστευτο. Δεν σε πείθω, έτσι, δεν σε πείθω. Πες μου αλήθεια. Πες μου, μπορώ να το παίξω καλύτερα. Δεν σε πείθω. Να πω και κάτι άλλο, μπορώ. Να το κάνω και επειδαύριο. Έχουνε τσίπα, κρέοντα. Τώρα σε πείθω. Έχουνε τσίπα. Να τελειώσω αυτή η κουβέντα πια. Του κάνει να νιώθει άβολα, δεν θα ήθελα. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λευτερημένη καρδιά. Το ζήτημα αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλές φορές. Η ελληνική κυβέρνηση το έχει πει και το έχει διαλαλήσει. Δεν πρόκειται να υπάρξει αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Δεν πρόκειται να υπάρξει κούρεμα του ελληνικού χρέους. Η αναδιάρθρωση όχι απλώς δεν είναι στις στοχεύσεις μας, αλλά έχουμε ισχυρή πεποίθηση ότι οποιοδήποτε αναδιάρθρωση θα είναι πολύ βλαπτική και επιζήμια και για την ελληνική οικονομία, η οποία ζημία θα μετατοπιστεί και θα μετακυλιστεί στις πλάτες του Έλληνα πολίτη. Και επειδή ακούγονται διάφορα περί αναδιάρθρωσης και το καθεξής, έτσι. Η αναδιάρθρωση θα ήταν το κούρεμα του χρέους, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θα ήταν τεράστιο λάθος για τη χώρα. Θα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν θα είχαμε και το όφελος. Θα μέναμε εκτός αγορών για 10-15 χρόνια. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Να κόψουμε 30% haircut, 30%. Και 30% δεν είναι haircut, είναι να σου κόψει το μισό κεφάλι. 30% λέει αυτών των χρεών ανήκουν σε ελληνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, άμα τους κόψεις 30%, τελείωσε και το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό και τελείωσε και το ασφαλιστικό σύστημα και ούτε συντάξεις έχουν οι συνταξιοδοτούμενοι, ούτε τίποτα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Όπως και να με τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως και τώρα που είναι δισεκτή καιρή. Όπως και να με τούτη γη.